Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Мужыцкая праўда. Вітаю шаноўных слухачоў. Кастусь Каліноўскі пакінуў пасля сябе не толькі гераічны і трагічны вызвольны чын, не толькі паўстанцкі рэй, які быў прыкладам наступным пакаленням змагароў за незалежнасць. Ён пакінуў таксама літаратурна-гістарычны запавет, у якім устанавіў прычыны гаротнай долі беларускага народу і выразна сцвердзіў прароцтва ажно на 150 гадоў. Народзе, тагды только зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. З лістоў з-пад шыбеніцы. Ключавымі тут ёсць словы «над табой», бо не з табой, не на тваёй зямлі, а менавіта над табой. Іншымі словамі, калі беларускай зямлёй перастане кіраваць імперская дзяржава з усходу. Сваю газету Каліноўскі назваў «Мужыцкая праўда». У тагачасным разуменні гэта значыла «Сялянская праўда». А паколькі беларуская нацыя на той момант была пераважна сялянская, то «Мужыцкая» па сутнасці было синонімам слова «беларуская». Пасля Каліноўскага было шмат выданняў словам «праўда», але ў іх не было ні шчырасці, ні праўды. «Мужыцкая праўда» выдавалася нелегальна ў 1862-1863 годах. Усяго выйшла 7 нумароў гэтай газеты «Улёткі». Да выдання, акрамя Каліноўскага, чынна прычыніўся нараджэнец жалудка Валерыю Рублеўскі у вялікай Бераставіцы, дзе і ў Фелікс Ражанскі, якому дапамагаў Ігнат Казлоўскі. Выдавалася яна, па ўсім вынікае, менавіта на Гарадзеншчыне, толькі апошні нумар, верагодна, выйшаў у Вільні. Усе выпускі пачыналіся традыцыйным зваротам дзецюкі, які, на жаль, ужо не сустрэнеш у сучасных беларусаў. Мова «Мужыцкай праўды» ўвогуле надзвычай адметная, насычаная эпітэтамі, метафарамі, народнымі выслоўямі. Тэма Каліноўскага і яго ідэалогіі надзвычай далікатная для беларусаў Беласточчыны, якія ў сваёй пераважнай бальшыні не шануюць земляка. Многія не лічаць яго нават беларусам. Аднак праўда такая, што пераважная частка баявых дзеянняў у час паўстання 1863 году была на тэрыторыі сучаснай Беларусі, а таксама на яе этнічных тэрыторыях. Называць палякам аднаго з галоўных ідэолагаў паўстання Кастуся Каліноўскага проста недарэчна. У «Мужыцкай праўдзе» юнацкрава выступае супраць польскага панскага прыгнёту і палітычнай залежнасці ад Польшы. Такой бесталковай галаве, як Варшава, не можна даверыць долю Беларусі. Яшчэ адна яскравая цытата. «Не мела паўстанне і антыправаслаўнага характару, як мяркуюць многія даследнікі. Праваслаўных паўстанцаў, асабліва на Магілёўшчыне, было досыць шмат. Прыкладам, з 56 студэнтаў і навучэнцаў, якіх выключылі з горы горадскіх земляробчага інстытуту і землямернай вучэльні за ўдзел у паўстанні, 27 чалавек былі праваслаўнага вызнання. Напэўна, працэнт каталікоў-паўстанцаў быў большым, але ж адсотак каталікоў на беларускіх землях тады быў большым увогуле, чым ёсць сёння. Каб зразумець светагляд Каліноўскага, трэба зазірнуць у кантэкст эпохі. Пасля кароткай канфесійнай адлігі Паўла I і пэўнага лібералізму Александра I цараванне Мікалая I было часам жорсткага рэлігійнага ціску. Ліквідацыя уніяцкай царквы суправаджалася забаронай беларускай мовы, знішчэннем шматлікіх культурных каштоўнасцяў, спальваннем літургічнай і тэалагічнай літаратуры. Расейскія праваслаўныя цэрквы сталі асяродкамі палітычнай прапаганды імперскай палітыкі Масквы. Кастусь жа ў час вучобы меў мажлівасць вывучаць унікальныя дакументальныя матэрыялы, якія паказвалі сутнасць гістарычных дачыненняў Расеі і Рэчы Паспалітай. Адсюль зыходзіў светагляд правадыра паўстанцаў. І хто не пагодзіцца з выслоўем «яскі гаспадара з-пад Вільні»? Бог стварыў чалавека, каб ён карыставаў з вольнасці справядлівай. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся, старайцеся быць вольнымі і слухайце беларускае радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.